vender tilbake til det samme stedet, og er det ikke som før? Det samme støvet, det samme havet, de samme svalene, den samme himmelen over huset. Svalene utvider luften, slik sterk varme også gjør, slik lungene utvider seg med øvelse, når man har holdt pusten så lenge at det begynner å svartne, og jeg hører ingenting over svalenes triumferende skrik, der de stuper lykkelige inn i jakten. Når de første dråpene faller, stiger en lukt av brent jord fra terrassen. Er svalene lykkelige når de jakter? Er skrikene deres lyden av triumf? Hva vet jeg om brent jord? Jeg har ikke lært noe siden jeg lærte å lese. Jeg sitter i skyggen på terrassen og forsøker å høre meg selv tenke og forestille meg lyden som en slags summing, kanskje fordi forestillingen om minnet som en harddisk har konfigurert min evne til å forestille meg ting, som lyden av en tanke i det den tenkes, en slags summing, eller mer som et vin. Barna hviner under vannsprederen. Biene summer rundt fatet med syltetøyskiver. Honningen ligger lagret i små, sekskantede celler. Sekskanten forekommer naturlig i naturen. Den gjenfinnes hos edderkopparten Oxyopide som organiseringsprinsipp for klaser av insektøyne, i tallrike krystaller og silikater, snøfnugg og i artikuleringen av visse grønne alger som flyter på stille tjern, kjedet sammen i store nettverk. Dessuten hos enkelte halstarrige planter, formregelen skjult inne i hvert klebrige frø. Sekskantet heter også heksagonal, hvilket jeg antar er gresk og stammer fra geometrien, for også de gamle grekerne med sine husslaver og sitt demokrati og sin lediggang under den brennende solen kom til et punkt da det ikke lenger var nok å måle pyramider med det blotte øyet, streke i sanden med en skrellet pinne. For alt jeg vet, ga sekskanten siden opphav til Leibniz' monader, da han kom på tanken at sjelen hans bestod av en ureduserbar, selvtilstrekkelig substans, som gjenspeilet verdens orden, denne mest tenkelige av alle verdener. Jorden har flyttet seg igjen, og solen flommer innover terrassen. Er det tanken eller sansene? Den eneste kilde til viten om verden. Jeg flytter stolen. Jeg kunne trenge en solhatt. Hvis det ene øyet mitt hadde sittet 20 cm lenger til venstre, ville verden vært en annen. Hvordan kan noe som ikke tenker gi opphav til noe som tenker? Der er lyden igjen. Mer som et vin enn summing. Et bilhjul spinner i fin sand. Solen brunsvir jorda, og jeg ser utover de dyrrende landsbytakene slik Nero må ha sett utover Roma i en amerikansk film som gikk på TV en kveld. En av en lang rekke kvelder jeg ikke husker noe av, annet enn en scene eller to fra en tredjerangs spillefilm fra 50-tallet. Nero var dypt usympatisk, senatorene for det meste korrupte, folket førerløse led i brøl og taushet. Jeg forsøker forgjeves å komme på hvem som var helten i filmen, eller navnet på en eneste skuespiller. Men det jeg husker best er flammene, og at mens byen brant, spilte den tonedøve Nero harpe. Et funn. En brun bille i hagen får den kinesiske fyrstikkesken av merket Double Happiness til å se liten ut. En seksbeint slektning av neshornet, hver millimeter dekket av skinnende plater, rustet mot en fiendtlig verden av pinnsvin, snoger og utsultede katter. Det sies at når neshornhannen er ferdig med sin elskov, faller han sidelengs til jorden med et brak som får antilopeflokker til å flykte. Men det er neppe derfor funnet av neshornbillen gjør oss gladere enn vi har vært på mange uker. Tro om den kan fly? En sky emissær tynget av sitt veldige horn, klatrer opp den grønne hageslangen i den knusktørre hagen. Tørken er rekordlang. Det regner før, men aldri etter at jeg er våken. Også regnet må følge en regel hvis jeg skal forstå det, men jeg ser den ikke. Jeg halsover over arbeidet. Jeg teller antallet mulige utveier og kommer til én. I det jeg sovner, tenker jeg på hva og hvorfor jeg aldri husker et ord av drømmene, men mange bilder eller hendelser, bibelske i styrke. Jeg tenker meg arbeidet som lys, men arbeidets beveggrunner ligger i mørket. Først da de legger barnet i armene mine, forstår jeg at det er en motsetning mellom tid og evighet. Jeg sprer duken med blomster og velter en vase, og sekunder etter blir det kveld. Mens barnet drar den lille vognen etter seg, 7 skramlende stjerner rundt et brølende kolosseum. Tidlig, før det vakre tar form. Men når barnet våkner, har jeg allerede ordnet verden. Den er vennlig, begripelig, klar. En munn som kiler mot øret. En kjole tynnslitt av solen. Og langt der nede under oss blinker havet som en sølvskje. Et indre liv, ubetydelig som et landsens museum. Nøkkelen utleveres i kirken med en advarsel. Pass hodet for takbjelkene. Etter den obligatoriske lille gangen med taklampe, kjøkkenet, lukten av gammel stekepanne. Føttene faller straks inn i den svake fordypningen i gulvplankene mellom soverom og stue. De bedre stuemøblene er dekket av laken. Fra de mindre gode tyter stoppen ut fra områdene med størst slitasje, armlenene og ryggen. På spisebordduken ligger de kuriøse gjenstandene utstilt. Andre henger på veggen med brystpanel, i sirlig, men tilsynelatende ubegrunnet orden under håndskrevne merkelapper. Hjulvisp, dørslag, bakevje. Noen må ha vært innom og trukket opp gjøkuret. Berøringspunktene med historien er ellers få. Det innrammede avisbildet av kroningsferden. Rasjoneringskortet i kartong fra etterkrigstiden. Utover dette bare at sengene er påfallende korte. Luften står så stille at du kjenner vinddraget fra vingene til fluen som spinner i vaskefatet, slik at du nesten får hjerteslag når kirketjeneren knakker på vinduet for å kunngjøre at museet dessverre er stengt mellom 12 og 18. Og overskylt av en voldsom og dårlig skjult lettelse, leverer du høflig nøkkelen tilbake, setter deg inn i leiebilen og kjører videre på måfå gjennom endeløse rapsåkre. Hvorfor kan ikke havet holde kjeft om at og om at den samme visa om en tungnem verden? Et annet språk skjult i bølgene, døden sammenkrøpet i en lyspære, flakkende lysrør over en asfaltert plass, det urolige bladverket. Det er for stort, for døvt, uten adresse. Stjernehimmelen her, herregud, når lyset når oss, er de allerede døde. Om morgenen feier jeg opp sirkelen av brente insekter rundt lampen. Siden står de andre opp, og vi går til stranden. Den lille bølgen slikker barnets fot. Noen steder er vannet så klart at vi ser skyggen av fisk mot sandbunnen, og av en eller annen grunn er denne klarheten ikke til å holde ut. Varmen fra land er som brølet fra en ovn, blandet med angen av kvae og solsvide urter, sikadenes larm, en konstant ringing i ørene. Den lille gummibåten dupper ved foten av klippen, rustrød, dirrende av hete, uvirkelig forstørret av svalenes ellipser, og fordoblet av havflaten til den brytes av en hånd. Under bølgene er verden speilvendt, kjølig og stille. Massen av havet bremser lydene ned og forsinker lyset. Grønne klinger av sol fekter langsomt med seg selv. Nærmere min egen tanke kan jeg ikke komme, en grå skygge som farer over sandbunnen. Det harde vannet fra vannsprederen tørker på sitrontreets voksaktige blader. Merker du det ikke? Du forsvinner. Ikke som dugg for solen. Her er ingen dugg. Det er for varmt. Men som grønnfargen fra trærnes blader. Juni, juli, august. Og ikke en dråpe faller. Kjærligheten til barnet erstatter ansiktet mitt med et speil, i hvilket barnet ser verden klarne og skye over. En verden av tårn, av trapper og broer, tusen seilende frø, og ett av dem spirer. Men hva med Amerika? Det står ingenting her om Amerika. Amerika må med, så jeg reiser til Amerika. Det er midt på natten, midt på dagen i Amerika, og de er glade for at jeg kommer. Jeg minner dem om julen, gyngende snorer med mangefargete lys over Lincoln Highway, blankøyde barn og alt vi har å takke for om høsten. Jeg husker da farfaren min døde. Vi klatret over et gjerde og inn på privat grunn. America, still unprepared, still in danger. Vinden virvlet opp hauger av blader. Da solen gikk ned, satte den lønneskogen i brann. Det var spor etter støvler langs elva. Canada-gjess spiste av hånden min. Den var naturligvis mye mindre da. I Amerika er tanten min død av kreft. Amerika driver for åpent hav, og hendene mine bare vokser. They hate our freedom. I grålysningen i parken under George Washington Bridge. The only seat of grace in the disordered city, so pure, so resolute, so regular, løser ståltårnene seg opp i rosa dis, og Manhattan blir igjen Manahata, island of many hills. For verden er ikke ubønnhørlig, og det finnes løfter med tilbakevirkende kraft. Jeg forlot det aldri. Det er morgen i Amerika, og i morgen er et løfte. Ikke freedom to go. Freedom to come. Jeg oppdaget Amerika ved en feiltagelse, i et hjørne av farfars vedskog, dit jeg hadde løpt for å lete etter en frisbee. Også det et hjørne av Pennsylvanias minkende skoger, rundt huset han hadde bygget ca. 1938, da faren min ble født, og depresjonen var over. Trenton makes, the world takes. Men hva var Amerika for meg? En pilespiss i et glasskap og farfars hovne hender. Employees must wash hands. Det summende mørke i kuben. I garasjen sto campingvogna, en Airstream i skinnende stål, built like a bullet. Den han og farmor hadde sett Amerika med, alle 50 stater, Arizona, Hawaii, helt til Alaska. Da de kjørte gjennom Rocky Mountains i 55, lå faren min bak i vogna og leste Lady Chatterley's Lover, ifølge farfar. Alle brevene jeg skrev, i hver sin konvolutt, med datostempel og frimerke, hadde han gjemt under trappen i kjelleren, i en pappeske ved siden av vaskemaskinen, der også arbeidsbenken hvor han fylte hagl på patroner sto, hvis jeg husker riktig. I verkstedet var det en egen lukt, fordi ingenting ble kastet. Bivoks og metallskrap, flaskekorker og redskaper så gamle at ordene for dem var på vei ut av språket. Men noe er feil med hukommelsen min, for på hvert eneste bilde er det høst, og over natten falt løvet ned som om det var avtalt på forhånd. Farfar rakte det sammen og brant i den store ovnen sammen med eggeskall og potetskrell, jord til komposten. When I was a boy, This was all forest. Huset ble solgt. En yngre birøkterkollega tok med seg biene. Vi dro hjem med pappa. When I was a boy, var jeg en gutt og plystret på kirkegården fordi jeg var redd. En svakhet i selve strukturen, stål som faller av sin egen tyngde, og en verden som gaper over mer enn den kan tygge. The place where I was from. Å komme levende fra et sted, men glemme igjen en barndom, som siden aldri blir funnet blant etterlatte papirer, selv om alt lå igjen, hulter til bulter. Det jeg ville ha sagt, ville du ha visst. Selv da jeg forlot deg for å bli en annen, forlot jeg deg ikke. Ble jeg aldri en annen? Mekaniske svar på altomfattende spørsmål, og alle løsninger var tenkte. Verden er alt som er tilfelle. Hav og himmel, hjerne og nerver, tautologier og uskrevne brev. Og du, er du tilfelle? Og jeg, er jeg verden? Jeg åpner munnen for å si noe. Jeg lukker munnen for å la være. Jeg sier noe. Du glemmer det før det er ute, slik du lovet. Er verden bønnhørlig, du venn av mitt hjerte? En tanke falt som en rotten plomme, og hele tiden tenker jeg på denne og ikke en annen verden, som kanskje er mulig, men lite sannsynlig. En skjør verden som ikke er min. Kupler og spir tatt ut av luften, som perler på en snor. Og de forteller at det ikke er noe å fortelle. Det egentlig er et annet sted som utfolder seg etter andre regler. Slik rosen springer ut.